شب بخیر کوچولو، به نام خدا و سلام به شما گلای گلگلی، شما مهربونا، قربونتون برم، چقدر مهربونین، چقدر دوست داشتنی هستین عزیزای گلم. انشالله که خوش باشین، سلامت باشین. ما سعی میکنیم مهربونی رو از شما یاد بگیریم. ای کاش منم میتونستم مثل شما اینقدر مهربون باشم. خب صحبت از مهربونی شد، دوست داریم یه قصه در مورد مهربونی بشنویم؟ بله، خیلی خوب، منم آمادم. اسم قصه‌مونم هست مهربانی چه خوبه. خاله سوسکی بود که هیچ کس دوست نداشت، با کسی حرف نمیزد، هیچ وقت خنده روی لباش نمی اومد، با کسی رفت آمد نمی کرد. خاله سوسکه فکر می کرد که بهتر از خودش کسی نیست، زیباتر از خودش کسی پیدا نمیشه و باهوشترین کسی که توی باغچه زندگی میکنه خودشه. یه روز خاله سوسکه سبد گرفت به دست و راه افتاد بره بازار. همینطور که سرشو بالا گرفته بود و به هیچ کسم نگاه نمی کرد، جواب سلام دوستاش رو هم نمی داد، بله سرش بالا بود و راه می رفت، شلاپی افتاد توی یه چاله پر از آب. اما بچه اونقدر مغرور بود که اصلا داد نزد، هوار نکرد، کسی رو برای کمک صدا نکرد. نن ملخک که داشت میرفت به لونش صدای شالاب شلوپ آبو شنید. خاله سوسکه رو دید، پرید و رفت و دوستاشو خبر کرد. کمک، کمک، دوستان بیاین، خاله سوسکه افتاده تو آب، شالاب شالاب میکنه. آقای افشدوزک فوراً رفت چوب آورد، خانم جرجیرک پوست گردو آورد، شاپرک خانومم یه تکه کاغذ آورد. چه دوستای مهربونی. ننه عنکبوتم توی خونه تناب داشت، فوراً رفت و تناب آورد. همه با کمک هم خاله سوسکرو که از بس آب خورده بود و نفسش داشت بند می اومد نجات دادن. خاله سوسکه نگاهی به دوستاش کرد، ابروهاشو بالا انداخت و سبدشو دستش گرفت و بدون اینکه تشکر کنه به راه افتاد. رفت. ننه عنکبوت آهی کشید و گفت حتی یه تشکرم نکرد. خانم ملخک خندید و گفت دوستای عزیزم غصه نخوریم، بیاین با هم بریم خونه ما، یه شیرینی تازه درست کردم با هم دیگه بخوریم، چایم دم میکنم، دور هم خوش باشیم. با خاله سوسکه هم کاری نداریم، هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش تنها میمونه. همه با خوشحالی قبول کردن و به خونه ی خانم ملخک رفتن. خانم ملخک با شیرینی و چای از اونا پذیرایی کرد. صدای خنده و شادی مهمونای خانم ملخک توی باغچه پیچیده شده بود. همه با خوشحالی با هم حرف می زدن و به حرف همدیگه گوش می دادن. کم کم خانم سوسکه و رفتار بدشو از یاد بردن که در همین موقع بچه ها یه صدایی شنیدن، تق تق تق تق تق تق. خانم ملخک گفت انگاری در میزنن. رفت و در باز کرد. پشت در کی بود؟ ها؟ بچه ها، پشت در خاله سوسکه بود که با یه سبد از گلهای رنگ و رنگ توی اون یکی دستشم یک سبد پر از میوه. خاله سوسکه سرشو پایین انداخته بود. خانم ملخک گفت سلام، خیلی خوش آمدی. خاله سوسکه سرشو پایین انداخت و با صدای مهربونی گفت اجازه میدین که منم بیام به مهمونی شما؟ همه خوشحال شدن. خانم ملخک تعارف کرد و خاله سوسکه وارد خونه شد و گفت منو ببخشید، شما مهربونترین دوستان دنیا هستین. من تا حالا متوجه نشده بودم که چه دوستای خوبی دارم. خب عزیزای دلبندم، از مهربونی های شما هر چی بگم کم گفتم، اما شما حتما خیلی خوشحالین که خاله سوسکه قصه ما بالاخره پی برد که کارش خیلی اشتباه بوده، خیلی زیاد. ولی خب با گل و میوه در واقع خواسته لطف دوستاشو جبران بکنه. من میدونم شما عزیزای دلبند من هم به فکر دوستاتون هستین. اگر اونا برای شما کاری انجام میدن شما حتما تشکر میکنین. باریکلا، اصلا نیاز نیست حتما آدم گل ببره یا میوه ببره، همین که بگه دست شما درد نکنه و تشکر کنه خودش یه دنیاست. خب شما هم که گل گل هاییم، روی ماه شما گلای قشنگم رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.